natal ya naqdimna naqdim walhal nagi layani nadi khamsi sunani ya maqaratni di siglad wasifiyi ya Thank you. يا ذا كذا نادم صلمول هديتي يا